Słuchasz odgłosów natury w Open FM. Thank you.

Open FM. Thank you. Ja tak mam, że jak mi coś wpadnie w ucho, to mogę słuchać bez końca. Najczęściej znajomy wrzuci jakiś kawałek, wchodzę do jego muzy i słucham. Najfajniejsze kawałki ma chyba Rudy. Mamy podobne gusta. W moim typie to on nie jest, bo Rudy. Ale muzycznie mi pasuje. Głównie słucham jego kawałków. Aśki, Iwony. Dużo słucham. A w zamian czasem im naleśnika zrobię. Masz tak? W nowym GG tak masz. Za darmo. Po reklamie. Thank you. Odgłosy natury w Open FM. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Open FM. Naturalnie.